nieznośne. Lecz czuję, że umieram. Barierę podpiera, bariera chuj wzięła kariera. Dziwka przy sterach drzina jak luka i otwiera. Bajka prysła jak bańka była czysta. Rzeczywista, zbyt krwista jest ta przystań, której dziś kotwiczę. Pomoc na to nie liczę. Idę na dno, przygotuj znicze. Prawdy oblicze, to to, że ćwiczę cios, którego otrzymać ci nie życzę. Biczem go biczem, słyszę, gdy wychodzę na ulicę. Zapisza raka, oto prawa szanowane w polityce. Panie prezydencie, słyszysz? Nido, do ciebie krzyczę w korycie. Me życie naród bicie, oto patriotyzm. Polska w rękach idioty, odloty samoloty do papieża wdzięczki. A Polacy wyjęli zawleczki, bum, czeka nas szum, sum, brak. Pytam, jak mam pobić świat, gdy życie zasiało kwiat. Pełne strach, poczynasz, zamykasz czy otwierasz? Ach, co za szkoda, że to nędza i hera. Młodzież na duchu podpiera. Ach, co za szkoda, że zamykają dzieci za kradzież chleba, a nie widzą przekrętów jednego premiera Millera.